Už je skoro tady. Vidím světla, blíží se sem. Koleje se chvějí. Podle mě je to skoro určitě skutečný vlak. Ale mám z něj špatný pocit. V tom případě se okamžitě vrať sem k nám. Křikl na něj J.C. Štístko, jako by si teprve teď uvědomil, kde je. Rychle se rozběhl po nástupišti zpátky a nezastavil se, dokud nebyl v bezpečí za J.C. a Melody a od blížícího se vlaku jej kromě nich nedělil i stojan s přístroji. Omlouvám se, řekl zadýchaně. Nemůžete spolikat tolik pilulek na kuráž a odvahu jako já a nepřipravit se přitom o něco ze svého pudu sebezáchovy. Taky pak čurám oranžově. Dunění přijíždějícího vlaku najednou zesílilo tak, že to bylo až bolestivé, ohlušující a Štístko zmlkl. Byl to mnohem silnější zvuk, než jaký by měl být schopen vydávat kterýkoliv vlak, rezonoval jim v hlavě, roztřásl jim kosti. Bylo to jako řev obrovské bestie, drsný a výhružný. J.C. si uvědomil, že ho stejně cítí jako slyší, příšerná přítomnost, která vyvolala poznání z nejtemnější a nejprimitivnější úrovně jeho mysli, kde plazí mozek nikdy nezapomněl, jaké to je být štvanou kořistí. Celé nástupiště se třáslo, jako by se bálo toho, co se blížilo. J.C. se naklonil až těsně k Melody a zařval jí do ucha, je tohle skutečné. Přijíždí skutečný vlak, nebo je to jen nějaká psychická projekce? Zbláznil ses. Zařvala zpátky. Poslechni si to. Nezní ti to dost skutečně. Je to moc hlasité. Je to příliš hlasité a já tomu nevěřím. Co říkají tvoje přístroje? Je to skutečné. Melody zkontrolovala svoje přístroje, hledajíc u nich podporu. Je to dost skutečné. Na všech senzorech se to ukazuje jako skutečný pohybující se fyzický objekt. Samozřejmě, že je skutečný. Zaječel Štístko, který nespouštěl pohled z ústí tunelu. Slyším křik. Cítím skutečnou bolest, hrůzu a smrt. Je to skutečné. Bůh nám všem pomoc, je to skutečné. Z tunelu vyrazil závan vzduchu tlačeného přijíždějícím vlakem, prohnal se stanicí a udeřil hledače duchů do obličeje jako políček. Všichni tři se zapotáceli, jak jimi vítr zacloumal a pak se vlak přihnal neuvěřitelnou rychlostí do stanice, jeho brzdy bolestivě zakvílely a on se s pištěním zastavil. Spod lokomotivy a dlouhé řady vagonů se vyvalila pára, hustá jako smetana a páchnoucí po síře, krvi, zkaženém mase a skyslém mléku. J.C. se odvrátil. Melody se sklonila nad přístroji, jako by je chtěla ochránit svým tělem. Štístko třeštil oči do pomalu se rozptylující páry jako hypnotizovaný a tvář se mu křivila hrůzou a znechucením. J.C. se přinutil podívat se na vlak. Pára se už rozptýlila a odhalila řadu vagonů, táhnoucí se přes celou délku nástupiště. Každý z nich byl napěchovaný lidmi, muži a ženami z dopoledne, chycenými a uvězněnými a pak odvlečenými kdovíkam, pohřešovanými až doteď. Byli tam už celé hodiny, putovali, jen Bůh sám ví kam, temnými místy pod zemí. To je dohnalo k šílenství a nakonec se pustili do sebe navzájem. J.C., Štístko a Melody bezmocné pozorovali, jak se uvěznění cestující rvali mezi sebou holýma rukama, polonazí, s roztrhanými, rozcupovanými šaty, útočili jeden na druhého jako zvířata, obličeje skřivené divošskými, primitivními emocemi. Zabíjeli, znásilňovali a požírali se navzájem, smáli se, plakali a vyli jako zavržené duše, kterými skutečně byli. Okna vagonů byla zamazaná krví, výkaly a jinými tekutinami z rozervaných orgánů, ale nedost, aby skrze ně nebyla vidět ta hrůza uvnitř. Řev, který se z vagonů ozýval, byl skoro nesnesitelný, příšerná směsice zvuků, jaké by nikdy neměly vycházet z lidských úst. J.C., Štístko a Melody to všechno viděli jako záblesky výjevů z pekla. J.C. popadl Melody za ramena a silou ji otočil zády k vlaku, přinutil ji, aby se soustředila na svoje přístroje. To ji trochu uklidnilo. Přestala se třást a snažila se zjistit, co dokáže vyčíst z dat. Štístko ležel na nástupišti, schoulený do klubíčka, dlaně přitisknuté na uši a spod křečovitě zavřených víček mu po tváři tekly slzy. J.C. Štístkem tvrdě zatřásl a dokonce ho několikrát nakopl, ale Štístko nereagoval. J.C. ho neochotně přenechal jeho utrpení. Štístkovi nemohl nijak pomoct, ale věřil, že pořád ještě může něco udělat pro lidi lapené ve vlaku. Došel k nejbližším dveřím a pokusil se je otevřít, ale ani se nehnuli, bez ohledu na to, jak silně za ně škubal. Táhl, dokud jeho prsty neprotestovaly bolestí a svaly nehrozily prasknutím. Nebylo to k ničemu. Běžel podél celého vlaku, zkoušel přitom jedny dveře po druhých, ale žádnými z nich nedokázal pohnout. Vlak se svých obětí nemínil vzdát snadno. J.C. zamířil zpátky, lapal po dechu, ve tváři lehce šílený výraz, pěstmi zoufale bušil do oken a řval až do ochraptění, snažil se upoutat pozornost lidí uvnitř. Aby si uvědomili jeho přítomnost, přestali se navzájem vraždit, třeba jen na okamžik. Ale nikdo z nich si ho nevšímal, všichni se soustředili jen na ty příšerné věci, co dělali a vlastní utrpení. J.C. si ani nebyl jistý, jestli si vůbec všimli, že vlak zastavil. Vyzkoušel přední dveře, nejblíže lokomotivě, pokoušel se vrazit svoje rozbolavělé prsty do štěrbiny mezi nimi. Opravdu si myslíš, že je to dobrý nápad? Zeptala se ho Melody, která musela křičet, aby přehlušila ten blázinec. Opravdu chceš, aby se ta zvířata doslala na svobodu a pustila se do nás? Jen si je poslechni, oni jsou oběti. Prohlásil J.C. divoce. Není to jejich chyba. Byli k tomu dohnáni. Možná, kdybychom je odtamtud dostali. Možná by se zase vzpamatovali. Musíme se o to pokusit. Musíme se pokusit alespoň někoho z nich zachránit. Ale dveře otevřít nedokázal. Vyčerpaně odpadl od vlaku, sýpavě dýchal, zoufale toužil udělat. Cokoliv. Uviděl štístka, který se stále svíjel na nástupišti a zamířil k němu. Sklonil se nad telepatem, odtrhl mu dlaně od uší a pak jim divoce třásl tak dlouho, dokud se štístkovi oči neotevřely a neupřeli se na něj. Nech mě na pokoji, zakňoural štístko. Nemůžu tu vydržet. Nemůžu. Co cítíš z toho vlaku? Otázal se J.C. Zbláznil ses. Opáčil štístko. Dělám všechno, abych to odclonil. Ale je to příliš silné, příliš mocné. Moje štíty na to nestačí. Strach, hrůza a utrpení, to z něj cítím. Od nikoho v celém tom prokletém vlaku jsem nezachytil jedinou souvislou myšlenku. Můžeš je přinutit, aby tě slyšeli. Zeptal se J.C. Nejsou toho schopni, řekl štístko zničeně. Jsou lapeni v jednom nekonečném okamžiku. Navždy prokletí do jediného času a místa. Uvědomují si jen sebe a ostatní spolucestující a ty strašlivé věci, které si navzájem dělají. Vůbec nevědí, že tady jsme. J.C. se obrátil k Melody. Tak mluv. Co říkají tvoje přístroje? Něco použitelného. Data o obrovské energii, odpověděla Melody, která se plně soustředila na obrazovky svých přístrojů, aby se nemusela dívat na vlak. V očích měla šílený výraz a vypadala, jako by měla každou chvíli zvracet, ale hlas se jí dařilo udržet klidný. Jednoznačné stopy extradimenzionální energie, ale ne z toho vlaku nebo těch ubožáků uvnitř. Něco je s námi tady na stanici, hluboko v systému. V tunelech nebo možná pod nimi. Žene to ten vlak a umožňuje mu dělat, co dělá. Je to zodpovědné za všechno, co se tady děje. J.C. se znovu podíval na dlouhou řadu vagonů napěchovaných krví, hrůzou a věčným masakrem. Těla se srážela, zuby a prsty se bořily do masa, lidé připravení o rozum primitivními, brutálními pudy. Lpěli na životě s příšernou houževnatostí, tváří v tvář smrti, znásilňování a kanibalismu prostě neulehli na zem a nezemřeli. Polámaní a skrvavení, s obrovskými ránami v místech, kde z nich bylo vytrženo a sežráno maso, stále bojovali. Přímo před J.C. byla k oknu vlaku přiražena ječící tvář ženy. Někdo jí tloukl o sklo znovu a znovu, dokud její rysy nezmizely v krvavé kaši. A ona pořád křičela a vzpouzela se. J.C. se otočil zpátky k Melody, hlas se mu třásl šokem a bezmocným vztekem. Udělej něco. Přece musí být něco, co se dá udělat. K čemu jsou všechny ty drahocenné přístroje, když jsme úplně bezmocní? Zastav to. Alespoň. Otevři dveře vlaku, abych se k ním mohl dostat. Nemůžu. Zařvala na něj Melody. Je to příliš velké, příliš mocné. Ten vlak zahlcuje všechna moje čidla už jen tím, že je tady. Něco takového by v naší dimenzi vůbec nemělo existovat. Tahle materiální rovina není dost silná, aby to udržela. Myslím, že ten vlak je živý, že cítí a opájí se vším tím utrpením. A pak motor zařval tak hlasitě, až to zabolelo a vagony vyrazily vpřed, jak pekelný vlak vyjel ze stanice a neskutečně rychle nabíral rychlost. V příštím okamžiku zmizel v ústí tunelu a byl pryč. Náklad prokletých odvezl s sebou příšerný vlak mířící dolů. Náhle byla stanice zase tichá, klidná a normální. Melody sklesla ramena, po tváři jí tekl pot. Štístko se opíral o stěnu, tiskl obličej proti chladivým obkládačkám, oči vytřeštěné, protože nedokázal snést, co viděl, když je zavřel. JC stál bezmocně uprostřed nástupiště a snažil se najít něco, co by řekl, ale marně. Štístko se pokusil vyndat z kapsy lahvičku s pilulkami, ale ruka se mu příliš třásla. Nakonec ji zoufale vytrhl, ale když se pokusil, odšrouboval u závěr s dětskou pojistkou, vypadla mu z rukou. Plastová lékovka tvrdě dopadla na dlažbu nástupiště, odrazila se, aniž se rozbila a dokutálela se mu k nohám. Štístko se rozplakal. JC došel k němu. Věděl, že se teď telepata nesmí dotknout, ale snažil se ho uklidnit alespoň svou přítomnosti. Konečně se mu podařilo dostat svůj dech pod kontrolu, ale pořád vypadal, jako by se s někým porval a prohrál. Všichni se ještě třeseme, řekl po chvíli. Svého času jsme zažili horší věci. Musím říct, že jsem si myslel, že jsme silnější. Normálně jsme, odpověděla Melody. Ale tohle byla úplně jiná situace. Až doposud jsme měli co dělat jen se strašením, ozvěnami minulosti, vzpomínkami. Nejsme zvyklí na skutečnou krev, násilí a vraždění, které se odehrává přímo před našima očima. Většina toho, co jsme zažili, se ve skutečnosti přihodilo před mnoha lety. Byla to dávno minulost. Nemohli jsme s tím nic dělat, neměli jsme už možnost zachránit lidi, kterých se to týkalo. Přišli jsme až po všem a odstranili jsme nepořádek, který zůstal. Tohle je jiné, řekl JC pomalu. Musíme to zastavit dřív, než se to ještě zhorší. Než se to rozšíří. Neříkej to, zarazil ho Štístko. Prostě. To neříkej, ano. Vzmuž se, chlape, řekl JC hlasem, který zněl zase skoro normálně. Narovnal se a pak přešel k Melody, aby mohl předstírat, že zkoumá údaje na jejich přístrojích. Potřebujeme více informací. Reálných dat, na která se můžeme spolehnout. Ze všeho nejvíce potřebujeme lokalizovat zdroj toho všeho. Máš k tomu něco, Melody? Zavrtěla hlavou. Ať už je to cokoliv, je to nadpřirozeně silné a doopravdy dobře ukryté. Chráněné energií, s jakou jsem se ještě nikdy nesetkala. Ocitli jsme se daleko za možnostmi vědy tohoto světa, JC. Nyní se pohybujeme v teritoriu jiné dimenze. Moje počítače to zatraceně mate, nedokážou mi říct, co to je, jenom co to není. Ale jestli už jsi připravený na další špatné zprávy. Z toho, jak ochranné štíty té věci reagovaly na moje sondy, jsem si víceméně jistá, že to ví, že potom pátráme. Báječné, řekl Štístko trpce. Může to být ještě horší. Moment, zvolala Melody. Mám energetické amplitudy přes všechny obrazovky. Něco se blíží. Jenom ne další vlak, zaúpil Štístko. Prosím, řekněte mi někdo, že to není další vlak. To bych už nevydržel. Ne, opáčila Melody. Nic jako pekelný vlak. Nic tak brutálního. Tohle je důmyslnější. Všichni se rozhlédli kolem sebe, ale nic neobvyklého nebylo vidět. Temné ústí tunelu bylo prázdné a koleje se nehýbaly. Ve vzduchu bylo cítit jemné napětí, pocit hrozby, něčeho, co se mělo přihodit. Světlo jakoby bylo ještě ostřejší, stíny hlubší. A pak se po celé délce nástupiště začala vytvářet pavučina, která se objevila odnikud. Tlustá šedá vlákna pavoučí sítě se srážela ze vzduchu jako mlha. Plazila se po vysokém stropu, vytvářela vzory jako ledové květy, vysílala svoje úponky na všechny strany. Další spadala ze stropu a poletovala ve stříbrných cárech vzduchem. Husté spletence pavučiny zaplnily kouty a prostor mezi nástupištěm a stěnami, vyrážely z kovových sedaček a prodejních automatů, které v okamžiku proměnily v kokony. Dlouhá vlákna se volně vznášela v prostoru a pomalu se převalovala ve větru. Pavučina páchla po prachu, mrtvých věcech a blednoucí minulosti. Obě ústí tunelu už byla úplně zakrytá jedinou obří pavučinou, jakou by nedokázal vyrobit žádný pozemský pavouk. Tlustá vlákna podobná matně šedým lanům, zapletená v komplikovaných vzorech. Obě sítě se prohýbaly, jako kdyby na druhé straně bylo něco obrovského, co se snaží dostat ven. Dlouhá vlákna byla pomalu unášena k J.C. a jeho společníkům, lehká jako pápeří, ale překypující úmyslem. Tu a tam začaly ze stropu odpadávat těžké cáry sítě, visely dolů jako šedé stalaktity. J.C. uvízl dech v hrdle, když si uvědomil, že v pavučině rozpoznává obrysy. Lidská těla, zamotaná do kokonů, prázdné, upřeně hledící obličeje byly stěží rozpoznatelné přes své šedé rubáše. Postavy se nehýbaly. Byly mrtvé. Musely být. J.C. se přinutil prohlédnout si ty tváře co nejpozorněji, ale nepoznal mezi nimi nikoho ze spisů pohřešovaných, které si před misí prostudoval. Nebyl si jistý, co by udělal, kdyby někoho z nich poznal. A pak ho něco napadlo. Štístko, řekl opatrně. Já tomu nedůvěřuji. Ničemu z toho. Objevilo se to. Příliš náhle, než aby to mohlo být přirozené. Je něco z toho skutečné. Ani zdaleka, odpověděl Štístko. Stál zpřímeně a doopravdy se usmíval. Konečně měl něco, co znal a s čím si dokázal poradit. Je to jen promítnutý obraz. Melody se zamračeně snažila odstranit tlustou vrstvu pavučin ze svých drahocenných přístrojů. Pokusila se je smést, ale nalepily se jí na ruku a nakonec si ji musela otřít o bok. Ale na omak vypadají skutečně až. Samozřejmě, že vypadají skutečně, o to přece jde, odpověděl Štístko. Ale není to nic než telepaticky přenášený obraz, který má útočit na obvyklé lidské strachy a fobie. Opovržlivě luskl prsty a všechny pavučiny byly rázem pryč. Štístko se potutelně usmál. Dětská hračka. Musí si myslet, že mají co dočinění s amatéry. Oni. Řekla Melody, která si pořád ještě tajně otírala ruku o bok. Jací oni. Chceš říct, že tyhle obrazy nepocházejí od toho, co ovládalo pekelný vlak? Přesně tak, odpověděl Štístko. Něco tak mocného se nepotřebuje zdržovat s obrazy. Ne, byli jsme vystaveni psychickému útoku, tedy jedné z prvních věcí, proti kterým mne v Carnackyho institutu naučili se bránit. Je zatím ta telepatka z projektu. Ví, kde jsme. Dobře, řekl J.C. S tím si poradíme. A co ta odpornost z jiné dimenze? Zeptala se Melody. K té se dostaneme, slíbil J.C. Až odsud vykopeme agenty projektu. Zbožňuji, když je tak sebevědomý, řekl Štístko Melody. Ty z toho nejsi celá pryč, když je tak sebevědomý. Necítíš se najednou úplně bezpečná a bezstarostná. Ten pekelný vlak nám měl podsuchat nervy, podkopat sebedůvěru, řekl J.C. trpělivě. Ale když se to vezme kolem a kolem, vlastně nezáleží, co za tím strašením je. Jestli to vstoupilo do našeho světa, bude se to muset podřídit našim pravidlům. Nemůže to tady operovat, pokud to na sebe nevzalo materiální podobu a jestli je to hmotné, můžeme tomu nakopat zadek. Já jsem to věděl, zaúpil Štístko a obrátil oči v sloup. Má v úmyslu přijít k bytosti z jiného rozměru a hledat, kde má zadek, aby ji do něj mohl kopnout. Chci přestoupit do jiného týmu. Nevíte někdo, jestli bere cizinecká legie? Neumíš francouzsky, připomněla mu Melody. Naučím se. Kuš, chlape, okřikl ho J.C. Teď mluví tvůj vůdce a velitel. I kdybychom měli co dočinění s nějakou silou nebo mocností z oněch světů, musí používat někoho nebo něco z naší dimenze jako ohnisko, vstupní bod do naší roviny existence. Nějakou událost, která je kořenem strašení v této stanici. Takže musíme jen určit a najít ohnisko, vypořádat se s ním a celý tenhle zmatek rázem skončí. Melody. Pracuji na tom, odpověděla Melody. Teď, když měla konkrétní cíl, se cítila trochu lépe. Dostávám tolik dat a je těžké říct, co z toho je důležité a co nepodstatné. V životě jsem neviděla tolik zjevení na jediné lokalitě. Tohle místo se duchy přímo hemží. J.C. se podíval na Štístka. No, netlač na mě. Odsekl telepat. Snažím se. Ale éter je tak zaplněný psychickými informacemi, že je prakticky nasycený. Tolik se tu toho děje, je to, jako když tisíc stanic vysílá najednou a všechno se to odráží v mé hlavě. Snaž se, řekl J.C. Tyrané. Potřebuji svoje pilulky. Tak si nějaké vezmi, řekl J.C. Udělej, co potřebuješ, abys dostal svoje myšlenky pod kontrolu. Protože takhle mi nejsi k ničemu. J.C. řekla Melody. Narovnala se od klávesnice a podívala se na něj. Víš, co s ním příliš mnoho těch prášků udělá. Ty pilulky ho postupně zabíjejí. Ano, přikývl J.C. Já vím. Ale my všichni děláme, co musíme. Nemůžeme si vybírat, když je situace, jaká je. Takže jen pár, štístko. Jenom tolik, abys zůstal funkční. Ty bezcitný parchante, řekla Melody. A pak se k ním oběma otočila zády a soustředila se znovu na přístroje. Jsi dobrý člověk, J.C., řekl štístko, který vylovil z kapsy hrst lékovek a krátkozracem žoural na jejich nálepky. Je mi jedno, co říkají ostatní. Konečně si vybral jednu lahvičku, usmál se šťastným očekáváním, jen trochu nemotorně ji odzátkoval a vyklepal z ní dvě zelené pilulky. Polkl je na sucho, zamyslel se a pak si vzal ještě jednu, než lékovku znovu zavřel a schoval. Chvíli stál naprosto nehnutě a pozoroval, co se v něm děje, pak se jeho rty ohrnuly a vytvořily pravý smrťácký šklep. To je ono. Tohle je to pravé pro chlapy. Tady dole je to zlé, ale já jsem to nejzlejší, co se na této stanici nachází. Ano, ano, ano. Chvíli se rozplýval blahem, pak si ale všiml, že ho J.C. upřeně pozoruje a krátce se zahyhněl. Do práce, J.C. No jasně. Něco mám. Zachycuji všechny možné psychické stopy, ale jenom jediná pochází z tohoto místa a je dost čerstvá, aby měla předpoklad stát se ohniskem. Bože, cítím to tak zřetelně. Něco se v několika posledních dnech stalo přímo tady, na tomhle nástupišti. Jsi. V pořádku, štístko. Zeptala se Melody. Nevypadáš moc dobře, cítím se skvěle. Prostě skvěle. Na tváři ti vyráží pot, štístko, upozornil J.C. A tvoje oči. Jsem ve skvělé kondici. Odsekl štístko. A teď sklapni a nech mě pracovat. Tak, už jsem na stopě. Někdo tady zemřel. Byl zavražděn. Mladá žena. Oloupená o tolik let, o takový kus budoucnosti. Pro toho, kdo to spáchal, to ustavuje velký zdroj moci, všechny ty potenciální roky. Magie vraždy. Nekromancie. Zlá věc. Dokážeš ji lokalizovat? Zeptal se J.C. Dokážeš se spojit? Přivést ji sem, přimět ji, aby se nám zjevila. Už přichází, řekl štístko. Obličej měl brunátný, nedokázal se přestat šklebit a oči se mu leskly jako v horečce. Naše životní energie přitahuje tu zavražděnou dívku sem. Záříme jejím mrtvým očím velice jasně a ona k nám směřuje z temnoty jako můra k plameni svíčky nebo malé dítě k místu, které zná a které mívalo rádo. Už je skoro tady. Buď na ní milý, J.C. Ona neví, že je mrtvá. Je uvězněna na půl cesty, chycená ve snu, který nikdy neskončí. Neuvědomuje si, kdo je doopravdy a co se stalo. Nepokoušej se ji probudit, J.C. To by bylo kruté. Sotva to dořekl, když se náhle odnikud objevila mladá žena, stála na nástupišti před nimi, obrácená zády k ním. Jako kdyby čekala, až přijede vlak. Stála na samém okraji nástupiště, ztracená ve vlastních myšlenkách, občas se zadívala podél kolejí k ústí tunelu, vyhlížela vlak, který už nepřijede. Nezdálo se, že by si všimla J.C., štístka nebo Melody. J.C. pomalu vykročil, opatrně došel k ní a zastavil se ve zdvořilé vzdálenosti. Nepodívala se na něj. J.C. na ní upřel zrak. První, co ho napadlo, bylo, jak je nádherná. Předrafaelovský sen o ženě asi 20leté s bujnou hřívou rusých vlasů vlnících se kolem dokonale vytvarovaného obličeje s výraznými rysy. Oči měla jasně zelené, její ústa byla karmínový sen s úsměvem usazeným v jednom koutku. Na sobě měla dlouhé bílé šaty, které ji těsně obepínaly a odhalovaly její nádhernou postavu. Vypadala poklidně a docela skutečně. Byla plná života a měla toho ještě tolik před sebou. Co všechno mohla prožít, čím vším mohla být. J.C. chvíli nepromluvil, přemožen bolestí a vztekem kvůli tomu, co ji potkalo a o co byla tak krutě připravena. Přinutil se odvrátit pohled a ohlédnout se po Melody.